चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं, अस्मा को देखते हैं। वलीयुन मददगार, वाव लाम या से, मा फौकल फितरत तरीके से मदद करने वाला, शफीउन सिफारशी, शीन फा आइन क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर सिफारिश करने वाला, अलगदाती तुलुए फजर और तुलुए आफताब का दरमियानी वक्त, इसम ज़र्फ है ये, वजहहू उसका चेहरा, उसकी ज़ात, यहाँ मुराद है अल्लाह ताला की रज़ा, अल अशिश ज़वाल के बाद से लेकर, गुरूबे आफ्ताब का वक्त, दिन का पिछला बहर, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं नमाज़ मग़रिब से ईशा तक का वक्त, सबील रास्ता, सीन बालाम सुबुल से है, और मुजरिमीन मुजरिम की जमा, जीम रामीम, सबीलुल मुजरिमीन से मुराद है अल्लाह ताला के नाफरमानों का तरीका। चलिए अफ़ाल को देखते हैं, युक्षरु वो सब इकट्ठे किए जाएंगे, हा शीन रॉ हश्रुन मस्तर है, बाप नसरा फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब, हश्र कहते हैं वो दिन जब इंसान आमाल की पेशी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर इकट्ठे किए जाएंगे, ला ततरुत ना आप धुतकारिए, तोए रॉ दाल इसका रूट है, तरदुन मस्तर है, बाप नसरा फेले नहीं, वाहिद मुजक्कर हाजिर, फतन्ना हमने आजमाइश में डाला, फातानून इसका रूट है, माजी जमा मुतकल्लिम, मन्ना इसने एहसान किया, बाप नसरा मन्नुन मस्तर फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब।